cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 października, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Odkryto zbiorowy grób Polaków zamordowanych na Wołyniu. Prawo i Sprawiedliwość powinno otrzymać możliwość stworzenia nowego rządu, mówi premier Mateusz Morawiecki. 4 polskie miasta mają szansę zostać europejską stolicą kultury w 2029 roku. W byłej miejscowości Pużniki w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie odnaleziono zbiorowy grób Polaków zamordowanych w styczniu 1945 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Poszukiwania zbiorowej mogiły prowadzone przez specjalistów polskich i ukraińskich trwały 4 miesiące. Szczątki Polaków zostały odnalezione niedaleko miejsca, gdzie żyli od pokoleń. Obrażenia jednoznacznie wskazują na brutalną akcję ukraińskich nacjonalistów. Dokładna liczba odnalezionych będzie znana dopiero po dokonaniu ekshumacji, wyjaśnia Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja, która współorganizowała poszukiwania. Zbrodnia pochłonęła około 80 osób. Czy wszystkie leżą tam, tego nie wiemy. Kilka lat temu Ukraińcy zakazali poszukiwań polskich mogił, dlatego odnalezienie po raz pierwszy od 9 lat szczątków Polaków na Ukrainie może być przełomem, mówi Maciej Dancewicz. Może to są jakieś takie symptomy, które spowodują, że będziemy mogli dalej takie prace prowadzić. Późniki nie będą jedyne. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Większość wciąż spoczywa w bezimiennych dołach śmierci. Witold Banach, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało najwięcej mandatów w wyborach parlamentarnych, powinno otrzymać możliwość stworzenia nowego rządu, uważa premier Mateusz Morawiecki. Mówił o tym podczas konferencji w Brukseli. Przy tak wielkim zaufaniu społecznym, jakim Prawo i Sprawiedliwość zostało obdarzone, przypomnę, że to ponad 7 milionów 640 tysięcy osób głosowało na nas. Mamy nie tylko wolę, mamy nie tylko prawo jako zwycięski obóz, ale mamy też obowiązek podjąć się próby sformowania rządu, jeżeli oczywiście pan prezydent zdecyduje się nam powierzyć w pierwszym kroku tę misję sformowania rządu. W tym tygodniu prezydent Andrzej Duda przeprowadził konsultacje z ugrupowaniami, które będą miały swoją reprezentację w nowym Sejmie. Po zakończeniu spotkań powiedział, że tu cytat, mamy dziś dwóch poważnych kandydatów na stanowisko premiera, to Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. 4 miasta, Lublin, Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg powalczą w finale o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Wyniki pierwszego etapu konkursu w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przedstawiła szefowa panelu ekspertów Suwi Innilia. Lublin! Katowice, Bielsko-Biała, and there is still one more city which will be shortlisted, and that's Kołobrzeg. Thank you and congratulations. Swoje kandydatury do konkursu zgłosiły także Bydgoszcz, Jastrzębie-Zdrój, Kielce, Opole, Płock, Pszczyna, Rzeszów oraz Toruń. Dotychczas 2 polskie miasta otrzymały tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, Kraków w roku 2000 i Wrocław w 2016. Przed przypadającym w środę Dniem Wszystkich Świętych Ministerstwo Infrastruktury oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego apelują do kierowców o przestrzeganie przepisów i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Inspekcja zapowiada intensywniejsze kontrole. Na przełomie października i listopada w związku z Dniem Wszystkich Świętych spodziewane jest duże natężenie ruchu w całym kraju. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zaapelował do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Mamy nadzieję, że dzień 1 listopada, że dzień zaduszny 2 listopada będzie bezpieczny. Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada intensywne kontrole zarówno samochodów ciężarowych, jak i osobowych. Na drogach pojawi się prawie 30 nieoznakowanych samochodów

Zerkam właśnie na rozpiskę, jak wyglądają koncerty grupy Riverside. Powinni wyjść na scenę o godzinie 21, czyli na razie jeszcze support, a Riverside są w trasie koncertowej po naszym kraju. To nie jest duża trasa, ona obejmuje wyłącznie koncerty w ramach października, ale już za zespołem Gliwice, Kraków, Toruń, a dziś wieczorem Gdynia, jutro Wrocław, a pojutrze Warszawa. No być może będą Państwo na koncertach grupy Riverside. Jeśli tak, to dobrej zabawy. No, przy okazji będzie można odespać, jak ktoś będzie na koncercie na przykład sobotnim. Riverside i Friend or Foe w 82. notowaniu listy przebojów trójki na miejscu 13. A propos, to jak mają Państwo zamiar wykorzystać tę ekstra godzinę, która przypadnie nam w udziale w ten weekend? Wykorzystam tę godzinę przede wszystkim na przestawianiu moich wszystkich zegarów, bo mam aż ich tyle, że zajmuje mi to właśnie całą godzinę. O, to wolę nie myśleć, jak to wygląda, kiedy przestawiamy czas w tę drugą stronę, no ale nieważne. 2, 2 i 7 trójek, jak mają Państwo zamiar wykorzystać ekstra godzinę, która wpadnie nam w ten weekend? Proszę dzwonić ze wszelkimi propozycjami. Tymczasem czas na Gunsów. Perhaps to miejsce 12 obronione. Yeah. Guns N' Roses, Perhaps, z 12 na 12 w 82 wydaniu listy przebojów trójki. Przypominam, choć chyba pewnie państwo to doskonale wiedzą, że w ten weekend zmieniamy czas na zimowy. No, to jest zawsze pewnego rodzaju dylemat, bo potem trzeba wszystkie te zegarki w domu poprzestawiać, co, umówmy się, po pierwsze zajmuje trochę czasu, a po drugie czasem bywa trudne. O, na przykład ja zawsze zastanawiam się, jak tam w samochodzie zmienić godzinę i przez jakiś czas jeżdżę z tą jedną godziną do przodu bądź do tyłu. Jaki mają państwo pomysł, jak zagospodarować tę ekstra godzinę, która nam wpadnie? Wszedłem kiedyś i zgubiłem 100 zł. Za pół roku znalazłem 100 zł. Czyli jestem do przodu. Wie pan, to się nazywa kreatywna księgowość, jeśli dobrze pamiętam. 2273, jak zagospodarować tę ekstra godzinę, która nam wpada akurat teraz przy zmianie czasu na zimowy. Czekamy na państwa propozycje. A propos propozycji, to spośród 13 kolejna piosenka to Marshmallow, Sting i Pink. Proszę posłuchać, pewnie państwo gdzieś już to słyszeli, ale w zupełnie nowej wersji. With me, will you be my love as the days get longer? Will you follow me, never let me go? Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing. Keep holding on, even in silence. I can hear your voice through all of the noise. Yeah, yeah. We'll keep dreaming. No i jak to oczywiście stary, przerobiony utwór Stinga, zaśpiewany w zupełnie nowej aranżacji, ale na potrzeby płyty Pink, i Pink na swoich koncertach będzie wykonywać właśnie ten utwór. Pink, Sting i Marshmallow w utworze Dreaming, jedna z 13 propozycji 82 wydania listy przebojów trójki. Co mają państwo zamiar zrobić z tą ekstra godziną, którą będziemy mieli w ten weekend? Przez wolną godzinę można odtworzyć sobie z wideo albo z komputera najciekawsze fragmenty jakichś meczów ulubionych. No tak, a potem płynnie przejść do oglądania tych meczów, które akurat ten weekend będą do obejrzenia. Czyli mamy słuchacza kibica. 2273, co zrobić z ekstra godziną, którą dostaniemy w ten weekend? Czekamy na państwa propozycje. Jeśli chodzi o 82 notowanie listy przebojów trójki, to na miejscu 11 mamy Pet Shop Boys, The Lost Room. were taught to march and shoot and take our discipline in teams. They trained us to be hard for cruelty and manhood are synonymous, it seems. And we knew camaraderie. In the last room, a hideaway, we would play the strangest games that any boy might like to play. In the last room, both night and day, candles flickered, casting shadows on the monsters and their prey. Mother, I wrote to you, but your answers only said that it's important to be brave. Father was far away in a corner of the empire where we never shall be slaves. For we jest 82. notowanie listy przebojów trójki na miejscu 20. James Blunt, The Girl That Never Was. I to była nowość. Nowość też na 19. Jane, Night Heights. I nowość też na 18. Duran Duran, Black Moonlight. Przypominam, że dzisiaj wokalista Duran Duran świętuje urodziny. Na 17. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Fifi Hollywood, Dali zawiało w to miejsce 16. Na 15. Queen, Face It Alone. Na 14. Sanach, Jestem Twoją Bajką. Riverside, Friend or Foe na miejscu 13. Gansi i Perhaps na 12 i przed chwilą na 11 Pet Shop Boys The Lost Room, a więc właśnie mijamy półmetek 82. notowania listy przebojów trójki. Przed nami to już najlepszych 10 piosenek tego zestawienia oraz jeszcze kilka propozycji. Ale Państwa propozycje dziś zbieram dotyczące tego, jak wykorzystać ekstra godzinę, która nam wpadnie w ten weekend. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się nadrobić wszystkie zaległości, które pojawiły się. Jak na jesieni ktoś mi zabrał godzinę. No tak. 2273, jaki mają Państwo plan na tę ekstra godzinę? Proszę się pochwalić, proszę dzwonić. Miejsce 10 i to awans z 17. Bartas Szymoniak i jego powroty. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz, już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej

porządku. Nie obrażam się, jak pytają, czemu nie wyjechałem. Z młodszym bratem na zmianę jeździłem, choć ten jak narzekał, że źle. Mamy tu od razu ściągnąłem, jak się tylko zaczęło 4 niedziele temu. No ja byłem gotowy, brat też, jeśli już chcesz wiedzieć. A mama, że obu nie puszczę, nie ma mowy, sami wybierzcie, który z was jedzie. No jak to jak, normalnie jak ludzie, ty weź się zastanów. Usiedliśmy wieczorem, ja i brat, na te symboliczne 100 gramów. Mówię mu, ja pojadę, ty młody zostań z matką, jakby co. A on mruży oczy blade i nic nie mówi i polewa jeszcze po 100. Mądry to jestem teraz, a wtedy brat uciekł o 6. Cały dzień nie odbierał, a wieczorem dał znać, że jest w busie pod Dorochuskiem. Dzwonił z Hersonia przedwczoraj, mówił, że ważne. Jesteśmy, dzięki za przejazd, nie zapomnij dać gwiazdek. Pytań było 10 odpowiedzi, łona 10 pytań, propozycja 82. wydania listy przebojów trójki. A ja państwa dziś pytam, jak wykorzystać godzinę, którą dostaniemy w ten weekend. Ja sobie tydzień wcześniej cofnę zegarek na godzinę i powiesz, mam przez tydzień kłopot, bo wszędzie zdążam, a później rano się już budzę i mam gotowca. Także spoko, trzeba na wszystko mieć sposób. Jakby tam pan, jeszcze pan wieczorem się ogolił i zjadł śniadanie, to w ogóle był pan kilka godzin do przodu. 2-2 i 7 trójek, jak wykorzystać ekstra godzinę, którą dostaniemy w ten weekend. Czekamy na państwa propozycje. A ja mam jeszcze jedną propozycję 82. notowania listy. Trochę kazał czekać na nowe piosenki i na nową płytę, ale jest zapowiedź. Singiel Nie było to pisane nam, zapowiada dwupłytowy album Corteza. Będzie nosił tytuł Naucz mnie tańczyć, a jego premiera planowana jest na 10 dzień listopada, więc jeszcze chwilę trzeba poczekać. Ale Cortez już jest, nie było to pisane nam. Propozycja. Za dachem dach w szeregowych domach ty i ja. Jeszcze mamy wspólne plany, sterty spraw i coraz mniej zależy nam. Napiszę ci coś o miłości, tak jak wcześniej nikt. Czy nie po drodze było zawsze razem nam? Choć raz odpowiedz mi. Czterech ścian od